na nich, opakowani w folię. Całe ich życie, wszystko wokół jest pozorne. Nic naprawdę, świat na niby landia. Pełna bez sensu, pozorów i kłamstwa. Farsa, przyjęli świat jak głupcy bez namysłu. Mądrość biorąc przysłów, prawdę z domysłów. Pędzą łapczywie po lepszą przyszłość. Pędzą chciwie, zagarniając wokół wszystko. I gdzie sens jest, wiesz, w tym nie ma sensu. Dobrze wiesz, przecież chciwość nie ma swego kresu. Ile zrobisz, by zarobić parę złotówek? Ile w kieszeń spodni schowasz honor i dumę? Godność nawet, bo robisz coś pustego. Udawaj dalej, pozoruj, pompuj ego. Oni, mówię na nich, opakowani w folię. Oni, ich życie, wszystko wokół nich jest pozorne. Oni, nawet miłość zapakują w torbę. Głupcy, co pokochali nie treść, ale formę. Oni, mówię na nich, opakowani w folię. Oni, ich życie, wszystko wokół nich jest pozorne. Oni, nawet miłość zapakują w torbę. Głupcy, co pokochali nie treść, ale formę. Ktoś promuje ten styl życia nachalnie. Odnieś sukces, miej ambicje, dobrą pracę. Pnij się po drabinie hierarchii społecznej. Kupuj, gromadź, żebyś miał coraz więcej. Domek, samochód na parkingu, firmy, miejsce. Często się uśmiechaj, ciało trenuj na fitnessie. Jest wielu ludzi, którzy wpadli w ten układ. Gonili sukces, a teraz gonią ścieżki z lustra. Nie jestem zły, nie mam kompleksów. Wiem przecież, że w ich świecie to co robię ja nie ma sensu. Jestem tylko klaunem ze sceny dla nich. Chłopcem od wersów, a oni czują się wygrani. Ja wstaję gdzie i kiedy chcę, jestem wolny. Oni już od szóstej muszą szlifować swój do metra chodnik. Po trzech latach do emocji już niezdolni. Roboty, ich serca uwięzione w folii. Oni, mówię na nich, opakowani w folię. Oni, ich życie, wszystko wokół nich jest pozorne. Oni, nawet miłość zapakują w torbę. Głupcy, co pokochali nie treść, ale formę. Oni, mówię na nich, opakowani w folię. Oni, ich życie, wszystko wokół nich jest pozorne. Oni, nawet miłość zapakują w torbę. Głupcy, co pokochali nie treść, ale formę. Znam wielu ludzi, którzy wpadli w ten układ. Szczebli kariery bali się odbicia z lustra. Poszukiwani korporacyjne bonusy mówią, chcemy twego szczęścia, naprawdę chcą cię zmusić do pracy. Brodnią dla mnie jest widzieć człowieka i użyć go jak przedmiot, łatwy środek do szczęścia. To nie wyścig szczurów, szczury są mądre. To wyścig baranów, które pod topór same niosą swoją głowę. Mówię na nich, opakowani w folię. Całe ich życie, wszystko wokół jest pozorne. Mamy problem, roboty opanują ziemię. Rodzi je system, moda, presja, otoczenie. Dzieci ambicji, wydziałów karier, bez żadnych barier. Eksperci w posługiwaniu się kłamstwem. Werbowani precyzyjnie, metodycznie i po cichu. Siły robotów coraz bardziej liczne. Oni, mówię na nich, opakowani w folię. Oni, ich życie, wszystko wokół nich jest pozorne. Oni, nawet miłość zapakują w torbę. Głupcy, co pokochali nie treść, ale formę. Oni, mówię na nich, opakowani w folię. Oni, ich życie, wszystko wokół nich jest pozorne. Oni, nawet miłość zapakują w torbę. Głupcy, co pokochali nie treść, ale formę. Oni.